program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 października, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim kolejny akt oskarżenia w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Kolejny podejrzany o trucie nowiczokiem Julii i Siergieja Skripalów. I także o tym, za co nagrodzono Noblem z ekonomii dwóch Amerykanów, Williama Nordhausa i Paula Romera. Jest kolejny akt oskarżenia w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Dotyczy 9 osób, prawników i urzędników stołecznego ratusza. Zdaniem prokuratury osoby te miały wyłudzać z majątku miasta przedwojenne kamienice. Zaprezentowany akt oskarżenia dotyczy przede wszystkim osób, które są już znane prokuraturze CBA czy Komisji Weryfikacyjnej. Mowa o handlarzach roszczeń, adwokatach, ale przede wszystkim urzędnikach byłego stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Mówimy tu o świadomych działaniach urzędników, kompletowaniu dokumentacji oraz łapówkach, wyliczał minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Prokuratura bardzo wysokim stopniem prawdopodobieństwa wykazała, że mieliśmy do czynienia w tej sprawie nie tylko z wielkimi nadużyciami, działaniami o charakterze przestępczym, ale też największą udokumentowaną łapówką, która została ujęta w formie aktu oskarżenia. Prokurator z Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski wyliczył, że chodzi o kwotę 47 milionów złotych. Między sobą wręczali, przyjmowali te korzyści. Zarzuca się również oskarżonym oszustwa, przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia przesłano do sądu, który analizuje wyniki postępowań prokuratury. Michał Fedusio, Polskie Radio. Oskarżeni to były urzędnik warszawskiego ratusza i zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, trzech adwokatów i była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Dymisji prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej i jej rezygnacji z ubiegania się o kolejną kadencję domaga się Prawo i Sprawiedliwość. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych nie może nadal pełnić tej funkcji, powiedział sekretarz stanu w kancelarii premiera Jacek Sasin i dodał, że w przypadku wygranej w wyborach mandat Hanny Zdanowskiej zostanie wygaszony. Jeśli zostanie wybrana, nie będzie mogła objąć funkcji. W tej sytuacji wojewoda będzie zmuszony zwrócić się do prezesa Rady Ministrów o ustanowienie zarządu komisarycznego w Łodzi. Zresztą i apeluję o to również, o jasne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, ponieważ w tej sytuacji, jaka powstała, pani prezydent Zdanowska, nawet w sytuacji uzyskania największej ilości głosów w tych wyborach, nie powinna uzyskać zaświadczenia o wyborze na urząd prezydenta. Innego zdania jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna mówi, że decydujący głos w tej sprawie ma Państwowa Komisja Wyborcza. Opinię o możliwości startu pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ta opinia pochodzi z ust przewodniczącego PKW profesora Hermelińskiego. Jeżeli pisowski urzędnik KPRM-u wypowiada się, kto może kandydować, a kto nie może, to jest skandal. Komitet wyborców Hanny Zdanowskiej zapowiedział doniesienie do prokuratury w sprawie, jak to określono, przekroczenia uprawnień przez Jacka Sasina i publicznego podżegania wojewody łódzkiego do podjęcia działań na szkodę interesu publicznego. Aleksander Myszkin to według brytyjskiego portalu śledczego Bellingcat drugi sprawca ataku w Salisbury. Ma on być lekarzem pracującym dla rosyjskiego wywiadu wojskowego. Mężczyzna posługiwał się nazwiskiem Aleksandr Pietrow. Według śledczych to była fałszywa tożsamość. Z kolei prawdziwe nazwisko jego wspólnika, Rusłana Boszyrowa, ma brzmieć Anatolij Czepiga. Jest on zdaniem dziennikarzy pułkownikiem GRU. O atak na Skripalów Londyn oskarża Kreml, który konsekwentnie zaprzecza. Amerykanie William Nordhaus i Paul Romer zostali laureatami tzw. ekonomicznego Nobla. Pierwszy z nich bada ekonomiczne skutki zmian klimatycznych, drugi opisuje wpływ rozwoju technologicznego i innowacji na wzrost gospodarczy. Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej mówi, że badania Paula Romera są odpowiedzią na zagrożenia, na które wskazuje William Nordhaus. Nordhaus mówi, że ten zrównoważony rozwój jest niezbędny, że zagrożenie wynika ze sposobu życia, z tego jak konsumujemy. Romer mówi, oczywiście innowacja rozwija, ale to ważne jaka innowacja, jakie warunki gospodarcze tworzymy do rozwijania innowacji, by ta innowacja była jak najbardziej prorozwojowa. Połączymy te dwa zjawiska i mamy rzeczywiście możliwość realizacji zrównoważonego rozwoju nie w idei, a w rzeczywistej gospodarce. Zdobywcy nagrody z ekonomii, podobnie jak uczeni z innych dziedzin, otrzymują ją z rąk króla Szwecji na wspólnej uroczystości 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więcej informacji sportowych już teraz. Krzysztof Łoniewski. Tym razem żużel na początek. Ostatnim akordem sezonu była gala podsumowująca rok 2018 w PGE Ekstralidze. Na miejscu był Adam Malecki. Najlepszym zawodnikiem został po raz trzeci z rzędu świeżo upieczony wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik. Oczywiście taki galę też się chce wygrywać, bo to jest miłe, kto by nie chciał, tak? W tamtym roku, gdy byłem drugi raz, marzyłem wręcz, żeby stanąć trzeci raz i zrobić takiego hat-tricka. Udało mi się i będziemy walczyć dalej. Najlepszy trener to Stanisław Chomski, szkoleniowiec Stali Gorzów. No nie przypuszczałem, no dlatego może takie wzruszenie było, bo jednak to głosy kibiców decydowały i dziękuję kibicom. Najlepszy junior to młodzieżowy mistrz świata Bartosz Smyktała. To na pewno spełnienie moich marzeń i już jest wszystko dobrze. Zawodnik zagraniczny to Duńczyk Leon Madsen, a drużyną roku został mistrz Polski, czyli Fogo Unia Leszno. Nagroda specjalna, czyli statuetka Złotego Szczakiela, powędrowała do trenera Romana Jankowskiego. Po żużlu piłka, sporo piłki. Nasza reprezentacja rozpoczęła zgrupowanie przed meczami w Lidze Narodów z Portugalią i Włochami. Selekcjoner Jerzy Brzęczek od początku musiał stawiać czoła powracającym pytaniom o obecność w kadrze niegrających w klubach, względnie grających ogony Jakuba Błaszczykowskiego i Arkadiusza Recy. Jeżeli chodzi o Kubę, myślę, że w ostatnim meczu zagrał kilkanaście minut i w następnych meczach jestem spokojny o to, czy będzie grał coraz więcej. Jeżeli chodzi o Arka Recę, Arek nie był w kadrze ze względu na to, że ma stan zapalny i to spowodowało, że nie był gotowy do gry. Okej, z nim jest na pewno niełatwa sytuacja. Robert Lewandowski w klubie grywa i to całe mecze. Nie wydaje się być jak cały Bayern w najwyższej formie, a dziś dowiedział się, że nie znalazł uznania w oczach dziennikarzy France Football i nie ma go w gronie 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki. W kraju kolejny trener traci pracę w Lotto Ekstraklasie. Po Dariuszu Dźwigale, zwolnionym wczoraj z Płocka, dziś rezygnację z prowadzenia Zagłębia Sosnowiec miał osobiście złożyć Dariusz Dudek. A propos Lotto Ekstraklasy, to jak informuje portal Weszło, przez kolejne dwa lata ma być pokazywana na platformie NC Plus i w Telewizji Polskiej. Oba podmioty miały za to zapłacić spółce Ekstraklasa SA aż 250 milionów złotych, o 100 więcej niż przy poprzednim kontrakcie, co przy marnym poziomie rozgrywek musi dziwić. Nie dziwi dobra dyspozycja w Chinach Magdy Linet. Nasza tenisistka mieszka tu na co dzień oraz trenuje i w pierwszej rundzie turnieju WTA w Tianjin wygrała z Rosjanką Rodiną. Z Tianjin do Maroka ponad 10 tysięcy kilometrów, a i tu mamy się czym pochwalić. Właściwie powody do dumy ma Rafał Sonik. Wygrał czwarty etap rajdu Maroka w rywalizacji quadów. To ostatnia runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Jak się sprzęt nie psuje i głowa nie boli tak jak wczoraj, to jazda robi się płynna i przyjemniejsza i w ogóle jakoś się klei. Tak etap podsumował Rafał Sonik i tą informacją kończymy ze sportem na naszej antenie na dziś. Pierwszy serwis jutro tuż po 7:00. Nawet 20 stopni jutro na termometrach w Zielonej Górze i Wrocławiu, w Zakopanem, Kielcach i Gorzowie 18, 16 w Olsztynie i Przemyślu, najchłodniej 15 w Suwałkach i Białymstoku. Wtorek w większej części kraju słoneczny, z wyjątkiem Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie nazwiska. Tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 9 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Poprowadź mnie za rękę, proszę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Andrzej Kuryło. Z biegiem lat. Podsumowanie artystycznego dorobku Andrzeja Kuryły. Znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Dziś zapraszam na spotkanie z niezwykłymi dziewczynami. Rak nie odebrał im marzeń. To tytuł książki autorstwa Agnieszki Witkowicz-Matolicz, która parę dni temu miała swoją premierę. Publikacji niesamowitej, pełnej ogromnej, pozytywnej energii, równocześnie wzruszającej, momentami przejmującej, ale też dającej nadzieję. W studiu pojawią się absolutnie wyjątkowe osoby, jej bohaterki i oczywiście autorka. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o mukokoalicji, której celem jest działanie na rzecz chorych na mukowiscydozę. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. W studiu są już goście. Agnieszka Witkowicz-Matolicz, autorka książki Niezwykłe dziewczyny, rak nie odebrał im marzeń, oraz dobry wieczór. Dwie z 10 bohaterek książki, Aleksandra Wiederek-Barańska i Joanna Górska. Dobry wieczór. Witam wszystkie panie serdecznie. Cóż, mamy październik, miesiąc walki z rakiem i oto nagle ukazuje się książka, która jest zupełnym przeciwieństwem smutnych historii onkologicznych. Trzymam tę książkę teraz w ręku. Zwraca uwagę intensywny różowy kolor na okładce, kolor wstążeczki, która jest symbolem walki z rakiem, ale też i pełnego optymizmu spojrzenia na świat przez różowe okulary. Różowe są też włosy dziewczyn, które widzimy na zdjęciach na okładce i nie jest to tylko wizja artysty, który projektował szatę graficzną, ale peruki z różowymi włosami pojawiły się naprawdę. Pani Agnieszko, co spowodowało, że zdecydowała się pani na podjęcie takiego bardzo trudnego tematu dotyczącego raka piersi u młodych kobiet i to w takiej zupełnie nietypowej formie, której zapowiedzią jest właśnie ta różowa okładka? Ja sama jestem pacjentką, sama jestem młodą kobietą, która zachorowała na raka piersi. Gdy zachorowałam, miałam 32 lata i wydawało mi się, że to jest jakaś nieprawdopodobna pomyłka, bo mnie się wydawało, że to jest choroba pań w trochę późniejszym wieku. Gdy zachorowałam, bardzo intensywnie poszukiwałam przykładów innych młodych kobiet, które chorują, chorowały i które realizują swoje marzenia, które wróciły po leczeniu albo nawet w trakcie leczenia do normalnego życia, które normalnie funkcjonują, bo jednak ten stereotyp pacjenta onkologicznego u nas jest bardzo silny, jest to taka bardzo smutna wizja. Ja się tej wizji bardzo bałam. W trakcie leczenia okazało się, że nie jest, nawet jeżeli jest kiepsko, nawet jeżeli jest źle, to nie jest do końca beznadziejnie i że można chorować w taki optymistyczny sposób, z pozytywnym podejściem. Część z bohaterek poznałam przed gabinetem, część bohaterek książki poznałam później i doszłam do wniosku, że muszę przedstawić ich historię, muszę się nimi podzielić z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, żeby dać nadzieję tym wszystkim kobietom, które są na początku drogi, że nawet jeżeli będzie bardzo trudno, to sytuacja nie jest beznadziejna i jeszcze mają sporo do zrobienia. I jak podejmą leczenie, to w trakcie tego leczenia albo po leczeniu mogą naprawdę robić rzeczy, na które nawet wcześniej by się nie zdecydowały. A drugi powód jest taki, że chciałam trochę odczarować tę wizję raka w Polsce, bo nam się ten rak i to leczenie onkologiczne kojarzy z tym, że wchodzimy właśnie do tego centrum onkologii jak w taki tunel i tam dostajemy tę chemię, a na końcu tego tunelu to już jest tylko po prostu beznadzieja. Koniec, odejdziemy i po drodze nic nas dobrego nie spotka. Zupełnie tak nie jest i trzeba o tym mówić. W jaki sposób pani dokonała tego ostatecznego wyboru bohaterek książki, poza tymi osobami, które przypadkowo spotkała na korytarzu i które panią zafascynowały? Jak pani do nich dotarła? W jaki sposób pani szukała? Ja nie szukałam, one po prostu gdzieś pojawiły się w moim życiu. I to było tak, że faktycznie część z bohaterek to kobiety, dziewczyny, które leczyły się razem ze mną u pani doktor Katarzyny Pogody w Centrum Onkologii w Warszawie. Nawet miałyśmy takie sformułowanie dziewczyny sprzed dziewiętnastki, bo pani doktor miała gabinet numer 19, tam się teraz zmieniła numeracja, ale to nie ma żadnego znaczenia, zostało już to powiedzenie. Natomiast pozostałe niezwykłe dziewczyny poznawałam na różnych etapach mojego leczenia, także przez internet. Olę na przykład poznałam na spotkaniu Amazonek i to już w ogóle było tak, że dawno miałam wszystko napisane, już właściwie byłam dogadana z wydawcą, już mieliśmy wszystko zaplanowane i wtedy pomyślałam, nie, no ale przecież ja muszę opowiedzieć też Oli historię. Z Joanną znamy się z pracy, ale też sprzed gabinetu. No i też Joanny historia była tak niezwykła, że chwilę namawiałam Joannę na to, później Joanna się zdecydowała, żeby podzielić się ze mną tą historią, żeby mi zaufać, za co też bardzo dziękuję. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nie szukałam. Pozytywną energię spotkałam na swojej drodze, no i nie mogłam się nią nie podzielić. Po prostu pani się na nią natknęła. To jest publikacja, która dotyka bardzo takiej delikatnej materii, jaką są sprawy osobiste, związane nie tylko ze zdrowiem, ale też z relacjami rodzinnymi, związkami, przyjaźniami. Potrzeba ogromnej odwagi, żeby tak bardzo odkryć się przed innymi. Czy nie miały panie wątpliwości, decydując się na udział w tym przedsięwzięciu? Ja, poznając Agnieszkę, nie miałam wątpliwości, że to jest osoba, przed którą mogę się otworzyć. Zresztą kilka miesięcy wcześniej zdecydowałam się na opublikowanie mojej historii w mediach społecznościowych. Prowadzę swojego bloga i konto na bardzo popularnym portalu społecznościowym, w którym dzielę się nie tylko tym, co jest złego w tej chorobie, to jest smutnego w tej chorobie, ale również pokazuję, że można naprawdę żyć normalnie, można żyć tak jak kiedyś, można realizować swoje marzenia, postanowienia, można pokazywać, że dobrze, dzisiaj się źle czuję, ale mam dwa wyjścia. Mogę leżeć pod kocem i naprawdę nie wychodzić z domu przez cały tydzień, ale również mogę się czasami trochę słabiej czuć, ale korzystać z tego życia na tyle, ile jeszcze jestem w stanie. Więc jak poznałam Agnieszkę i ona mówiła mi właśnie o tej książce, że już jest tak wszystko dogadane z wydawcą i ja po prostu jej tylko gratulowałam pomysłu i stwierdziłam, tak przeszła mi przez myśl taka, o kurczę, no szkoda, że się wcześniej nie poznałyśmy. I potem Agnieszka, nie wiem, kilka tygodni później do mnie zadzwoniła i powiedziała, no słuchaj, ja cię poznałam i naprawdę stwierdziłam, że ty musisz być w tej książce. To naprawdę było dla mnie zarówno wzruszające, jak i radosne, także nie miałam wątpliwości. Pani Janna, pani jest w takiej dosyć nietypowej sytuacji, ponieważ jest pani dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Na wizji czasami trudno pewne rzeczy ukryć, więc pani już jak gdyby musiała się wcześniej tą historią podzielić. Rzeczywiście w pewnym momencie zostałam zmuszona i to było tak, że ja ujawniłam się wtedy, kiedy miałam już 3 miesiące leczenia, diagnozy za sobą, w momencie, kiedy już byłam bardzo słaba, w momencie, kiedy nie miałam włosów, kiedy byłam już po 3 cyklach chemioterapii. Więc dla mnie to, że się ujawniłam i przyznałam, tutaj cudzysłów, do tego, że jestem chora na raka, to była taka historia, która dała mi dużo wolności i swobody. Bo ja wtedy, kiedy powiedziałam tak, jestem chora, bardzo proszę, wierzących proszę o modlitwę, niewierzących o trzymanie kciuków, wrócę do pracy, jak tylko będę mogła. To było dla mnie bardzo oczyszczające i ja poczułam wielką ulgę, bo w końcu nie musiałam właśnie udawać. Też widzowie pytali, dlaczego, bo wtedy już nie było mnie od 2 tygodni na antenie i były pytania, dlaczego mnie nie ma, co się ze mną dzieje. Ja nie odpisywałam, bo nie chciałam kłamać, że nie wiem, jestem na urlopie, więc w ogóle nie odpisywałam, bo nie byłam jeszcze gotowa na to, żeby napisać, że nie mam mnie w pracy, bo jestem chora. Właśnie jestem po 3 chemii i nie jestem w stanie pójść samodzielnie do łazienki, więc nie ma mowy absolutnie o pójściu do pracy. Ale nastał taki moment, kiedy razem z moim partnerem podjęliśmy decyzję, że to jest ta chwila, kiedy trzeba po prostu powiedzieć, jak jest i to było najlepsze, co mogliśmy zrobić. Ale od powiedzenia, jak jest, od przyznania się publicznie do tego, że jest się chorym, do otworzenia się tak całkowicie i opowiedzenia wszystkiego tego, co dotyka tej choroby i tego, co się zadziało w pani życiu, to jednak jest długa droga. Potrzebna jest ogromna odwaga. To nie była odwaga, to było pójście na łatwiznę. Ja jestem bardzo otwartą osobą i dla mnie to 3-miesięczne właściwie chowanie się, udawanie, to był gigantyczny wysiłek i właśnie odwaga, żeby pójść i wśród ludzi udawać coś, czego nie było. Przecież w momencie, kiedy ja wchodziłam już w peruce na antenę i kiedy widzowie pisali, pani Joanno, świetnie pani obcięła włosy, jakie fajne pasemka, to mi wiadomo, było bardzo ciężko. I ja odpisywałam, mówiłam bardzo dziękuję za komplement. Oczywiście nie pisałam, że to nie są moje włosy, bo jeszcze to było za wcześnie, ale to nie była odwaga. Ja taka jestem. Ja to, co w sercu, to od razu na języku i jestem przeszczęśliwa, że właśnie w ten sposób postępowałam, a nie inaczej, bo widziałam też odzew innych dziewczyn, które później lawinowo zaczęły reagować na to, że ja mówię, że ja jestem obecna w mediach społecznościowych, że się pokazuję, mówię o kolejnych etapach, mówię o tym, jak realizuję swoje marzenia i cele, o tym, że choroba nie przekreśla moich planów i że mogę podróżować. Przecież ja po 10. chemii poleciałam razem ze swoim partnerem na Seszele, mając oczywiście pozwolenie od pani doktor. Mieliśmy ubezpieczenie, mieliśmy lekarstwa, antybiotyki, sterydy, wszystko co tylko możliwe, łącznie z gwarancją, że gdyby coś się działo, to jestem zabierana z jachtu i na ląd do szpitala jest mi udzielana pomoc. Więc naprawdę chorowanie nie musi przekreślać tego, co mamy w sercu, co mamy w głowie, jakie mamy plany. Możemy kochać, być kochanym, realizować marzenia i do przodu, bo w sumie to po chemioterapii, po wlewie, ja się źle czułam w środę, czwartek, piątek, a później sobota, niedziela i później poniedziałek, wtorek i środa do następnego wlewu, to były normalne dni. Pani Aleksandra tutaj przez cały czas się uśmiecha, potakuje głową. Tak, ja tutaj się uśmiecham, bo u mnie było bardzo podobnie. Ja dostawałam wlewy co 3 tygodnie i też tak miałam pierwsze 5 dni, powiedzmy, słabsze, a potem właśnie z mężem patrzyliśmy w kalendarz i okej, no to tego i tego możemy lecieć. I tak samo po 5. chemii postanowiliśmy polecieć sobie we dwoje na kilka dni do Porto, do Portugalii i tak samo chodziliśmy sobie po tych winnicach, napiłam się nawet 2 kieliszków. Porto, więc było dla mnie to w ogóle nie zalecane. Zalecane, tak. Na pewno realizowanie swoich jakichś takich małych marzeń, ogólnie proste marzenia są najlepsze, bo realizacja ich jest najłatwiejsza, ale daje najwięcej satysfakcji. To jest, wystarczy, nie wiem, wypić filiżankę kawy w swojej ulubionej kawiarni, patrząc na bardzo ładny widok. Nie wiem, wyjście z dzieckiem na plac zabaw i mieć tę radość z tego, że można tu być. Jestem tu, ale nie jestem w szpitalu w tym momencie, ale jestem tu. Mogę patrzeć, jak ono się bawi, jak on się realizuje, jak dorasta, jak uczy się nowych rzeczy i po prostu docenianie momentu tu i teraz, myślę, jest tutaj kluczowe, że tutaj nam się przewartościowywuje wszystko. Ale patrząc na bohaterki książki, mogę jedynie powiedzieć, że my wszystkie mamy taką wspólną cechę tej radości życia. Ja się śmieję często, że do tej choroby no naprawdę był brany pod uwagę jakiś casting. Naprawdę, bo dziewczyny są tak cudowne, tak kochane, tak dobre. Tak samo w tym życiu przed chorobą. To nie jest tak, że my po prostu nagle przyszłyśmy katarzis i zrobiłyśmy się z dziewczyn okrutnych, wrednych i tak, nagle po prostu cudowne optymistki. Nie, nie. Właśnie byłyśmy takie przed. Tak jak Ewa powiedziała na spotkaniu, że była bardzo są wrażliwą. Ja również byłam właśnie taką nadwrażliwością swoją wszędzie. Mogę też również powiedzieć, że jestem teraz i wrażliwa, i silna, i te dwa przymiotniki ze sobą współgrają. Bardzo taka ważna rzecz pojawiła się w tej książce i panie na pewno o tym mogą opowiedzieć. To takie wzajemne wsparcie dziewczyn, które chorują, które dotknęła ta sama choroba, które właśnie zamiast narzekać, nie wiem, zakładają te wspaniałe różowe peruki i dodają sobie odwagi, dodają energii, dodają nadziei. Ja muszę powiedzieć, że nie myślałam, że jeszcze kiedykolwiek w swoim życiu wejdę z kimś w tak głębokie, intymne, wielowymiarowe relacje jak z dziewczynami. I to są naprawdę znajomości, a nawet odważę się powiedzieć przyjaźnie, które zostaną, myślę, z nami, jeżeli na całe życie, to na pewno na długo. Bo ta wspólnota tych przeżyć i to, że my się naprawdę rozumiemy, a jednocześnie umiemy się też śmiać z pewnych rzeczy, cieszyć z pewnych rzeczy, uśmiechać w tej chorobie, pozytywnie nakręcać, to jest naprawdę bezcenne. Jeśli chodzi o solidarność kobiet, to też myślę, że to jest swego rodzaju kwestia etapów podchodzenia do chorowania, bo ja na samym początku miałam tak, że chciałam w tym chorowaniu być sama, ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi i absolutnie nie rozmawiać z innymi pacjentami na korytarzu, bo już się naczytałam w internecie, naczytałam się różnych historii i też się nasłuchałam dużo o chorowaniu na raka i bałam się właśnie takiego negatywnego przekazu. I pamiętam, jak szłam na pierwszą chemię i panie mnie zaczepiły na korytarzu i mówią, a pani to zaczyna, tak? Ja mówię, tak, zaczynam. A one mówią, no dobrze, no to pierwsza to tam jeszcze spoko, ale trzecia to najgorsza. I proszę uwierzyć, że ja wtedy szłam na pierwszą chemię, a już myślałam o tej trzeciej. Nie chcę słyszeć takich rzeczy, nie chcę słyszeć takich historii, nie chcę się w ten sposób przygotowywać na coś, co może się zdarzy, a może się nie zdarzy, bo każdy ma zupełnie inny organizm, inną psychikę, inne leczenie i nie można się tym absolutnie kierować. Do momentu, kiedy na korytarzu zaczepiła mnie Ewa, Ewcia nasza kochana, jedna z bohaterek książki, Ona podeszła do mnie i w ogóle miała kolorową spódnicę, obcisłą koszulkę, szpilki w centrum onkologii, w szarym budynku, gdzie jest dużo chorych, smutnych ludzi. Ona taka zadowolona, taka szczęśliwa, pełna życia i mówi, ojej, jak ma pani pięknie zawiązaną chustkę, ja też tak chodziłam, tak sobie zawiązywałam na kokardkę, ma pani po prostu przewspaniale, cudownie, jak się pani czuje, co pani robi? Akurat wtedy szłam na zastrzyk przed gabinetem zabiegowym i mnie to tak rozczuliło i z Ewą później się skontaktowałyśmy i utrzymujemy do tej pory bardzo bliską, przyjacielską relację i ona mnie otworzyła na inne dziewczyny. I wtedy następnym razem, kiedy szłam pod gabinet, dostrzegałam, że jest następna fajna Ola, następna fajna Ania. Później poznawałam kolejne historie kolejnych dziewczyn i mówię, Jezu, wszystkie jesteśmy takie fantastyczne, takie uśmiechnięte, takie radosne. To nieprawda, że ten rak musi zabierać całą nadzieję, całą radość życia. Możemy tutaj sobie pod tym gabinetem siedzieć, śmiać się. Nie zawsze było to zrozumiane przez inne onkopacjentki, bo czasami była nam zwracana uwaga, żebyśmy zachowały powagę. My mówiłyśmy, że nie mamy powodów do tego, żeby się smucić i zapraszamy do nas, aby dołączyć i żeby też pożartować. I my się bardzo wspieramy i wszystkie dziewczyny, które teraz dołączają do naszego grona, przecież my dostajemy bardzo dużo wiadomości od dziewczyn, które zaczynają chorowanie i leczenie i pytają, jak sobie z tym wszystkim poradzić, jak żyć, jak funkcjonować, jak się uśmiechać, gdzie szukać tej energii. I to jest przecudowne i to jest wspaniałe, że jeżeli możemy w jakiś sposób pomóc tym dziewczynom, które zaczynają, to ja jestem szczęśliwa z tego powodu. Czas niezwykły. Powiększenie. Choroba rak dla młodych kobiet to całkowite zaskoczenie. W zasadzie z dnia na dzień zaczyna się walka nie tylko o zdrowie, ale i życie, długie życie. Wówczas trafiają pod skrzydła onkologów. Jedną z nich jest Katarzyna Pogoda z Centrum Onkologii w Warszawie. Jak mówi, jeszcze nie miała dwóch takich samych pacjentek. Każda z moich pacjentek to jest sytuacja bardzo indywidualna. Indywidualnie podchodzimy do leczenia i do potrzeb tej kobiety. Ja też bardzo często podczas pierwszej wizyty już pytam, czy pani ma dzieci, czy pani starała się o dzieci, czy pani planuje dalej mieć dzieci. Ten temat właśnie macierzyństwa jest u młodych kobiet bardzo, bardzo ważny. Jak sobie radzą? No przede wszystkim robią plany na przyszłość. I tutaj myślę, że bardzo ważnym elementem jest też to, aby próbować zabezpieczyć na przykład płodność, że tutaj traktować tego typu metody jako polisę dodatkową, ale która daje też taką nadzieję na spełnienie swoich marzeń. Podejrzewam, że diagnoza i to taka diagnoza, gdzie zapada, no co tu dużo mówić, wyrok jest rak, bardzo przewartościowuje dotychczasowe życie takich kobiet, prawda? Często to, co odkładały na później, jakieś wyjazdy, sprawy też prywatne, zawodowe, one później próbują jakby jak najbardziej je spełniać i nie czekać na to, co będzie za rok, za dwa, ale po prostu działać tu i teraz. Więc mam różne pacjentki, które zdobywają szczyty gór, które biją rekordy Guinnessa, na przykład Hania, która opłynęła Antarktydę, rok po chemioterapii, gdzie normalnemu, zwykłemu człowiekowi, który nie chorował na nowotwór, coś takiego wydaje się totalnie ekstremalne, one to robią. I to jest coś niesamowitego, jak później po wyleczeniu potrafią czerpać radość z tego życia i tak naprawdę cieszą się każdym dniem. I myślę, że dlatego też ta książka, która się pojawiła pani Agnieszki, Niezwykłe dziewczyny, jest tak ważna właśnie dla kolejnych pacjentek. Nie oszukujmy się, rak piersi jest najczęstszym nowotworem i tych zachorowań będzie coraz więcej. Więc na pewno trzeba dać nadzieję pacjentom i pokazać, jak można chorobę przejść. A co się w tych kobietach dzieje? Jak by pani to określiła? Ja widzę taką przemianę w nich. Tak jak na początku każdy się dowiaduje o tej chorobie, to jest straszny lęk, niepokój o to, co będzie za wiele lat. Natomiast później przychodzi pewna taka akceptacja tej choroby i wtedy dziewczyny zaczynają działać. Rzeczywiście widać w nich taką energię i to, co na pewno jest też bardzo ważne, to, że one pod tym gabinetem czekając bardzo się wspierają, nawiązują się te przyjaźnie, które później tak naprawdę no, przeradzają się w takie znajomości nie tylko pod tym gabinetem, ale też w życiu prywatnym. Jeżeli mają jakieś problemy, to się ze sobą komunikują, wspierają łącznie, więc to na pewno jest bardzo ważne. Dla nich szkoda każdego dnia, żeby po prostu się z tego życia nie cieszyć. Ale oczywiście nie zapominajmy, że są też takie pacjentki, dla których to leczenie jest bardzo dużą traumą i które po leczeniu też wychodzą pełne niepokoju i nie potrafią się tak naprawdę odnaleźć. Ja w takich sytuacjach bardzo często też proponuję moim paniom, żeby skorzystały na przykład z takiej wizyty u psychologa. I myślę, że to, co jest fajne, że w ostatnich latach tak naprawdę ten psycholog i nawet psychiatra zostali odczarowani. To nie są już osoby, do których chodzą tylko osoby niespełna rozumu, tylko naprawdę ludzie w obecnym świecie potrzebują też takiej pomocy i to jest rzecz normalna. Dla części z nich taka rozmowa z psychologiem, który zajmuje się pacjentami onkologicznymi, jest bardzo wartościowa. To jest obca osoba, której mogą o swoich problemach powiedzieć. To jest zupełnie co innego niż w swojej rodzinie. Często też te pacjentki niestety muszą nieść ciężar lęków swojej rodziny, więc tutaj to wsparcie rodziny jest niezwykle ważne. I to właśnie te moje obserwacje, ja powiem szczerze, jestem bardzo często mocno zbudowana relacjami, jak one do mnie przychodzą, na przykład ze swoimi mężami, partnerami albo przyjaciółkami. Widać, że wtedy naprawdę można polegać na drugim człowieku i to jest niezwykłe. Z onkolog Katarzyną Pogodą rozmawiał Kuba Witkowski. Rozmowy z lekarzami i ekspertami to druga część pani książki Niezwykłe dziewczyny. Rak nie odebrał im marzeń. Też ważne. Ważne, dlatego że w naszym systemie jest bardzo sporo wiedzy, tylko że pacjent musi jej szukać na własną rękę. I ja, dziennikarka z Warszawy, tę wiedzę zbierałam przez pół roku. Nim naprawdę miałam takie poczucie, że moja wiedza na temat tego, jak powinno się mnie leczyć, czy jestem dobrze leczona, czy zostały mi wykonane wszystkie badania niezbędne do tego, żeby ustalić ten plan leczenia. Naprawdę miałam takie poczucie, że ta moja wiedza jest solidna. W związku z tym, skoro już tę wiedzę zebrałam, to postanowiłam się nią też podzielić. I naprawdę lekarze, z którymi rozmawiałam, i onkolodzy, i ginekolog, i psychoonkolog, i genetycy, to też bardzo ważny aspekt przy raku piersi, to są najlepsi z najlepszych i oni mają naprawdę wiedzę na światowym poziomie i nawet jeżeli w polskim systemie nie mogą w ramach refundacji stosować wszystkich leków, to na przykład wiedzą, że takie leki istnieją albo mogą zaproponować badania, mimo tego, że w polskim systemie te badania nie są refundowane. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa, żeby trafić na właściwych lekarzy, bo to oni nie tylko ustawiają nam terapię, ale też pokazują nam, jak to nasze życie w trakcie choroby i później po chorobie będzie wyglądać. I ważne, żeby swojemu lekarzowi ufać i żeby mieć takie poczucie, że ten lekarz ma najbardziej aktualną wiedzę. To wszystko naprawdę ma znaczenie terapeutyczne i stąd pomysł na to, żeby ktoś inny już nie musiał chodzić i szukać i pukać do różnych drzwi, tylko żeby miał taką gotową receptę. Problem raka piersi u młodych kobiet jest poważny i często, co wynika z historii bohaterek książki, zagrożenie nim jest bagatelizowane. Tak było i w moim przypadku. Ja dowiedziałam się o tym, że choruję na raka, mając niespełna 8-miesięcznego synka. Wyczułam sobie zgrubienie na mojej piersi. Idąc od razu natychmiast, na drugi dzień zapisałam się do poradni na badanie ultrasonograficzne. Pani, usłyszawszy, że ja jestem matką karmiącą, dosłownie powiedziała, no dobrze, to zrobię pani to USG. I stwierdziła, że no faktycznie, są jakieś dwa guzki, ale proszę zrobić biopsję, ale cienko i głową. I w tym momencie chciałabym bardzo cofnąć czas, bo ja nie powinnam mieć wykonywanej biopsji cienkojegłowej, która w przypadku kobiet w ciąży ciężarnych i matek karmiących nie daje żadnego konkretnego wyniku. I przez to wszystko moja diagnoza się przedłużyła o ponad miesiąc. Ponad miesiąc wcześniej mogłabym się dowiedzieć, że jestem chora i wtedy wierzę, że nie byłoby przerzutów do innych organów i mogłabym zdecydowanie mieć krótszą historię onkologiczną niż mam do tej pory, bo ja leczę się cały czas. No nie dalej jak 2 dni temu spotkałam kobietę, dziewczynę, która dowiedziała się o raku piersi w 4 miesiącu ciąży i ona w tym 4 miesiącu ciąży, wyczuwając zgrubienie w piersi, została wyrzucona, prawie że nie dała się wyrzucić, ale miała być wyrzucona z gabinetu pani, która robiła USG, bo pani powiedziała, co tu pani robi, przecież kobiety w ciąży, kobiety karmiące nie chorują. Niestety chorują i to jest też jedna z informacji, którą chcemy przekazać za pośrednictwem tej książki, żeby młode kobiety zachowały też tę czujność onkologiczną, bo niestety, ale ten problem ich też dotyczy. A im szybciej się zdiagnozuje, im szybciej się podejmie leczenie, tym po prostu są lepsze rokowania. Apeluję do wszystkich pań, do wszystkich dziewczyn, dziewczyn, że w momencie, kiedy coś je niepokoi w organizmie, nie wolno czekać. Ja swojego guza wyczułam na urlopie, wylądowałam w Polsce w sobotę, we wtorek byłam u lekarza, gdzie właściwie wymusiłam skierowanie na USG. I to mnie uratowało, bo jestem żywym przykładem i dowodem na to, że wczesne wykrycie to życie, to nie jest mit. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Ooh. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see. niezwykłe dziewczyny. Rak nie odebrał im marzeń. Przede mną leży książka Agnieszki Witkowicz-Matolicz, o której dzisiaj rozmawiamy. I w niej przyznam się, że jest bardzo dużo zakładek, a każda zakładka to jest niesamowita, pozytywna historia którejś z bohaterek książki. I to na przykład jest Kasia, bo tu wszystkie bohaterki są przedstawione tylko imionami, która pokazuje, że po leczeniu onkologicznym można zostać mamą, ale jest też na przykład historia Hani, która rok po chemii ustanowiła żeglarski rekord świata, opływając jachtem Antarktydę. Kasia teraz po raz drugi zostanie mamą i to lada dzień. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Tak, trzymamy. Bo Kasia już naprawdę jest na końcóweczce swojej ciąży. Tak, Kasia drugi raz zostanie mamą właśnie po leczeniu onkologicznym. Mimo tego, że lekarze na początku nie dawali jej szans, uważali jej przypadek za beznadziejny nawet. A tu proszę bardzo, drugi raz. Oluś już jest na świecie, ma już ponad 2 lata i teraz będzie miał brata. A jeżeli chodzi o Hanię, no to Hania faktycznie dowiedziała się o chorobie, szykując się do rejsu dookoła Antarktydy. To taki bardzo trudny, wymagający rejs i rejs, którego nikt przed załogą Katarzys 2 się nie podjął. W trakcie badań, które miały przygotowywać ją do tego rejsu, odkryto u niej właśnie nowotwór piersi. Hania jest bardzo optymistycznie nastawiona do życia, więc liczyła na to, że wyleczy się w 2 tygodnie, żeby mogła popłynąć z załogą. No niestety okazało się, że nie jest to możliwe ku jej wielkiemu zdziwieniu na początku, bo teraz to właściwie myśli o tym i opowiada o tym z takim uśmiechem, że myślała, że tego raka da się w 2 tygodnie wyleczyć. Ale się nie poddała, nie zrezygnowała ze swoich marzeń i równo rok później, równo rok po operacji wyruszyła w rejs dookoła Antarktydy razem z 8-osobową załogą jachtu Katarzys 2, razem z kapitanem Mariuszem Koperem, który teraz jest mężem Hani. Ustanowili żeglarski rekord świata, opłynęli Antarktydę po jej wodach. To naprawdę jest sportowy wyczyn na miarę wejścia na Mount Everest albo na K2 zimą. Jest to coś nieprawdopodobnego, a Hania, dziewczyna, która była po leczeniu onkologicznym, po chemii, po radioterapii, była pełnoprawnym członkiem załogi i dała radę. Pokazała, że naprawdę ten rak nie musi odbierać marzeń, nawet tak niesamowitych marzeń, jak opłynięcie Antarktydy. Nie wiem, o którym jeszcze opowiedzieć, bo jest ich sporo i to czasami są właśnie takie drobne rzeczy, jak przepiękny, kolorowy strój, peruki. Pani Aleksandra, wiem, że zmieniała te peruki, żeby zaszokować wszystkich. Tak, ja miałam... I tym się chyba dobrze bawiła. Chyba właśnie tak 4 albo 5, już nawet nie pamiętam, ale najbardziej pozytywnie wspominam właśnie taką jedną, co sobie kupiłam. Z włosia syntetycznego, nieprawdziwego, nie, moje drogie, miałam jedną prawdziwą, ale jednak nie czułam się w niej najbardziej, ale miałam właśnie taką jedną w stylu afro. Ja przed leczeniem miałam takie piękne loki i jak zobaczyłam tą perukę w sklepie, to mówię, tak, to jest ta, ale pani mówi, nie, ale tutaj te loki takie zbyt teatralne, nie będą pani pasować. Po czym jak ją założyłam, to byłam wtedy z moją przyjaciółką, z Ewcią i ona też mówi, Ola, to jesteś ty, tak? Także od tamtego momentu jak najbardziej lubiłam w niej chodzić, ale też oczywiście były takie chwile, że miałam ochotę rzucić właśnie te peruki, to wszystko i chodzić po prostu taka, jaka jestem, nie ukrywać się, nie udawać, że cudownie się czuję, gdy czuję się fatalnie i bo to nie jest tak, że my w tej książce pokazujemy, że chorowanie to jest w ogóle tak świetna sprawa, że my jesteśmy takie cudowne i takie silne. Nie, chorowanie na raka jest okropne, potrafi odebrać ci całą energię, chęć do życia, ale chcemy pokazać dziewczynom, które w tym momencie chorują, że mają wyjście, mają wybór, mogą podejść do tego zupełnie inaczej i jest po prostu łatwiej. Łatwiej jest dostrzegać te pozytywne iskierki dnia codziennego, które naprawdę prowadzą nas do tego, żeby iść dalej tą drogą z podniesioną głową. Jakie mają Panie oczekiwania, jeżeli chodzi o tę książkę? Co by Pani chciały, żeby się zadziało w związku z nią? Najbardziej nam zależy na tym, aby odczarować takie społeczne postrzeganie osób z chorobą nowotworową. Chcielibyśmy, aby ludzie przestali się wstydzić, aby panie mogły swobodnie w towarzystwie i z bliskimi rozmawiać na temat tego, co się z nimi dzieje, bo mamy znajome, które nawet przy mężu nie zdejmują peruki, bo się wstydzą. I wiemy też dokładnie, że otoczenie i społeczeństwo nie jest do końca przygotowane na kontakt z osobą, która choruje. I chciałybyśmy, aby zdrowi nie reagowali na nas jak na jakieś nadzwyczajne zjawisko, wręcz graniczące z wylądowaniem UFO, kiedy kobieta w chustce idzie. Potrzebujemy wsparcia i normalnego podejścia, bez litości, bez żalu, tylko takiego powiedzenia: wszystko będzie dobrze. Wiele pacjentek nie lubi tego sformułowania. Ja bardzo lubiłam, kiedy ktoś mnie objął, przytulił, powiedział: Aśka, wszystko będzie dobrze, tylko sytuacja przejściowa, chwila, moment, będzie wszystko super. I ja z uśmiechem szłam przez tą chorobę i tak jest też teraz. Jesteśmy z rodziną milion razy silniejsi niż do tej pory. Zwracamy uwagę na tak małe rzeczy, że ludzie zdrowi przechodzą nad czymś do porządku dziennego. Dla nas to są małe święta i mamy szacunek do każdego dnia, bo każdy dzień jest najważniejszy. Czy będzie dalszy ciąg tej książki? To trudne pytanie, już je słyszałam parę razy. Nam bardzo zależy na tym, żeby napisać kolejny odcinek, ale za kilkadziesiąt lat i żebyśmy wszystkie mogły opowiedzieć swoje historie za kilkadziesiąt lat, bo no nie ukrywajmy, w tej chorobie nowotworowej też oczywiście jest strach przed tym, co z nami będzie w przyszłości, więc sobie życzymy tego, żeby na przykład za 10 czy za 20 lat znowu się spotkać i opowiedzieć swoje historie i wtedy dać nadzieję. Mnie, prawdę powiedziawszy, brakuje tutaj jeszcze trzeciej części tej historii, opowieści osób wspierających to jest panie, tak ważne, które zachorowały na raka, bo ta pomoc jest chyba równie ważna właśnie jak medyczna. Wiele z bohaterek tej książki miało ogromne szczęście, że miało takich partnerów czy takie rodziny, które ich wspierały, bo nie wszystkie kobiety mają tyle szczęścia i niestety zdarza się, że mężowie, partnerzy, najbliżsi się odsuwają w tych najtrudniejszych chwilach. Natomiast ale były też pozytywne oczywiście historie. Jest mnóstwo pozytywnych historii. Ole wspiera mąż Piotrek, Joanny wspiera partner Robert i wspiera syn Kacper. Mhm. Mnie wspierał mój mąż Daniel bardzo i na każdym etapie absolutnie. Magdę wspierał Jarek. Naprawdę no, panowie się spisali na medal. I myślę, że warto jest też mówić o tym, jak postrzegają tę chorobę osoby wspierające, dlatego że w chorowaniu dużo się mówi o pacjentkach, a o osobach wspierających trochę mniej. Pamiętam z twojej historii taką anegdotę, że twoi panowie nauczyli się obsługiwać pralkę. To był taki znak też, że cię wspierali w tym wszystkim i w obowiązkach domowych. Tak, chłopcy, jak się ich poprosi, to pomogą. Gośćmi Czasu Niezwykłego były panie Agnieszka Witkowicz-Matolicz, autorka książki Niezwykłe dziewczyny, rak nie odebrał im marzeń, oraz dwie z bohaterek książki, Aleksandra Wiederek-Barańska i Joanna Górska. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Time. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Od miesiąca działa Koalicja na Rzecz Chorych na Mukowiscydozę, w skrócie MUKO-Koalicja, mówi Przemysław Marszałek, członek zarządu Fundacji Matio. Powołaliśmy taką inicjatywę pod nazwą MUKO-Koalicja, od nazwy Mukowiscydoza. Głównym jej celem jest stworzenie pewnej płaszczyzny i porozumienia do koordynowania swoich działań. Ponieważ jeszcze 25 lat temu czy 20 lat temu, jak nasze organizacje powstawały, to założyć organizację było bardzo ciężko. Tak? W dzisiejszych czasach każdy może założyć organizacji, tych organizacji wspierających osoby chore na mukowiscydozę jest coraz więcej. Teraz już wszystko o 5. Chcemy po prostu stworzyć takie miejsce, w którym możemy wspólnie ustalić priorytety. Nie ma to żadnych formalnych podstaw. Ludzie się spotykają i ustalają, co nas najbardziej boli i co jest najważniejsze do zrobienia w danym czasie. A często Państwo się spotykają, czy właściwie tylko gdzieś tam wirtualnie na portalach? Jesteśmy w ciągłym kontakcie. No, dzięki środkom współczesnej komunikacji jesteśmy w trybie tak naprawdę online. Waldemar Majek, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Też wspieramy swoje akcje nawzajem. Jeżeli chodzi o liczbę chorych na mukowiscydozę, to ona jest szacowana na około 2000. Natomiast nie ma oficjalnego rejestru, żeby dziecko zachorowało na mukowiscydozę, bo jest to choroba wrodzona. To jego rodzice muszą być co najmniej nosicielami, czyli muszą posiadać uszkodzony gen CFTR. Jeżeli przyjmiemy, że 1 na 25 osób w Polsce jest nosicielem takiego wadliwego genu, to osób związanych czy dotkniętych, którzy mogą potencjalnie mieć dziecko chore na mukowiscydozę, to jest 1,5 miliona. Jest od 2009 roku badanie przesiewowe u wszystkich noworodków w kierunku mukowiscydozy. Badanie, które później jest potwierdzane badaniem genetycznym. Więc to, co na pewno w ostatnich latach się zmieniło i bardzo nam pomaga, to jest bardzo szybkie rozpoznanie choroby. To pozwala od razu działać. Życie z chorobą wymaga najpierw od rodziców, a później od coraz starszych dzieci i chorych dorosłych, codziennego rygoru i reżimu pracy związanej przede wszystkim z inhalacjami, które mają za zadanie rozrzedzić ten lepki śluz właśnie nieprawidłowo wytwarzany poprzez ten uszkodzony, zmodyfikowany gen CFTR. A z drugiej strony te inhalacje niosą za sobą fizjoterapię oddechową, drenaż płuc. No niestety w porównaniu do krajów zachodnich nie mamy rehabilitanta, który przychodziłby do domu i przynajmniej część tych fizjoterapii wykonywał. Mamy na szczęście jakby możliwość, jak organizacje pacjenckie, organizujemy środki publiczne przede wszystkim z grantów. Tutaj PTWM składa wnioski do PFRON-u. Mamy dzięki temu pieniądze na szkolenie fizjoterapeutów i na to, żeby ci fizjoterapeuci przynajmniej raz w tygodniu odwiedzali na jakąś grupę 200-300 chorych w tej chwili. Więc staramy się chociaż troszeczkę tym rodzicom pomóc, nie tylko żeby ich odciążyć w codziennej pracy, bo ta praca nie znika przy jednej wizycie w tygodniu, ale też im pomóc, żeby lepiej tą pracę wykonywali z dziećmi w tygodniu. Informacje na temat MUKO Koalicji znajdziemy na profilu facebookowym, jak również na stronach organizacji, czyli na oddychaj.pl i na mukowiscydoza.pl. Zapraszamy również do kontaktu osobistego zarówno Matio w Krakowie, jak i PTWM w Rabce oraz przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Mamy swoje biura i zapraszamy serdecznie. Zachęcamy też do kontaktu rodziców w momencie, kiedy podczas przesiewu rozpoznano, czekają na wyniki badań genetycznych, żeby kontaktowali się, żeby nie zostali sami, tylko szukali wsparcia od samego początku. Z chęcią jako MUKO-Koalicję pomożemy. Członkami MUKO-Koalicji są Fundacja Matio, Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę, Podaruj Oddech oraz Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.